NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza functioneert niet meer als ziekenhuis, meldt de WHO. Er is geen brandstof, nauwelijks medische middelen, geen water. Maar artsen daar kunnen intussen ook niet niks doen. Binnen zouden nog zeker 3500 mensen verblijven. Straks gaat het over de moed der wanhoop. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. 100 medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigen president Biden van het verspreiden van verkeerde informatie over de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook zeggen ze dat Israël oorlogsmisdaden begaat in Gaza. Dat blijkt uit een kopie van een interne memo die een Amerikaanse nieuwswebsite in handen heeft. In het stuk staat ook dat ze vinden dat het beleid tegenover Israël heroverwogen moet worden, dat een staakt het vuren moet worden afgedwongen. De Europese Commissie pleit voor humanitaire pauzes in Gaza. Dan kunnen er hulpgoederen worden uitgedeeld. Israël zegt dat het geregeld ruimte maakt voor de aanvoer van hulpgoederen en de evacuatie van Palestijnen. Maar volgens de Europees Commissaris voor Rampenbestrijding is dat niet genoeg. Brussel werkt aan een aanvoerroute voor hulp over de Middellandse Zee via Cyprus. Maar het is de vraag of dat lukt. Gaza heeft niet de faciliteiten om schepen aan te laten meren. Bij Tata in IJmuiden verdwijnen 800 banen. Het staalbedrijf zegt dat forse maatregelen nodig zijn om concurrerend te blijven. Het bedrijf wil de overstap maken naar het zogenoemde groene staal, zodat de organisatie duurzamer wordt, zegt economieredacteur Ruben Eg. Dat moet eerst gaan via van die grote ovens op gas en daarna op waterstof. Daar moet flink in geïnvesteerd worden, want dat kost allemaal niet niks. En ook daarom moet Tata steeds meer op de kosten letten. Bij de fabriek in IJmuiden werken ruim 9000 mensen. Verdwijnen vooral banen in het management en bij de ondersteunende functies. Wordt nadrukkelijk niet geschrapt in de ploegendiensten, zegt een woordvoerder van Tata. In Oud-Gastel bij Roosendaal in Noord-Brabant is een drugslab opgerold. Volgens de politie gaat het om een zeer groot lab waar nog werd geproduceerd. Er zijn een man van 33 uit Hendrik-Ido-Ambacht en een Rotterdammer van 27 aangehouden. Voormalig premier David Cameron wordt in Groot-Brittannië minister van Buitenlandse Zaken. Cameron vervangt James Cleverly, die op Binnenlandse Zaken Suella Braverman vervangt. Zij werd vanochtend ontslagen door premier Sunak. Ze lag onder vuur vanwege een opiniestuk. Volgend jaar gaat de waterschapsbelasting omhoog. Dat is volgens de Unie van Waterschappen nodig vanwege klimaatverandering en hogere kosten door inflatie. Afhankelijk van de omstandigheden en de regio kan het gaan om een verhoging van 20 tot ruim 50 euro. In Engeland is de begrafenis bezig van Sir Bobby Charlton, de legende van Manchester United en het Engels nationale elftal, overleed vorige maand. Duizenden fans zijn in Manchester om afscheid te nemen van hun held. He was Mr. Manchester United. He's everything that this was, everything that this football club should represent. Bobby Charlton was my first footballing hero, and wherever you went, you know, as a kid or as a teenager or you know, young adult, the locals would say Bobby Charlton. De kist ging langs het stadion van Manchester United, waarmee Charlton de Europa Cup 1 won. Ondanks de slechte luchtkwaliteit wordt in India volop het Diwali-feest gevierd. Het hindoe-feest van het licht. Er worden traditioneel olielampjes en kaarsen aangestoken en er gaat veel vuurwerk de lucht in. En rond deze periode steken boeren na de oogst hun akkers in brand. De luchtkwaliteit in Indiaanse steden is doorgaans zo slecht dat mensen brandende ogen en ademhalingsklachten krijgen. Longartsen waarschuwen dat inademen van de vervuilde lucht gelijk staat aan het roken van 30 sigaretten per dag. Het weer. De buien trekken weg. In het zuidwesten kan nog even de zon doorbreken. Het is 13 tot 15 graden. Later vanavond en vannacht is het een tijdje droog. Blijft wel stevig doorwaaien. Morgen buien met kans op hagel en onweer. En dan een graad of 12. Dorot, dankjewel. Helene Geest is bij de ANWB voor de files. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, de avondspits is aan het beginnen. Bij elkaar staat er alweer 200 kilometer file. De meeste daarvan staat bij Rotterdam en Amsterdam. Bij Amsterdam onder andere door een auto met pech op de A10 bij Amsterdam Buitenveldert. De rechte rijstrook is richting Utrecht dicht. Vanaf Amsterdam de Baarsjes is de vertraging 10 minuten. Een uur oponthoud op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De linker rijstrook is daar dicht. Er ligt namelijk een container op de weg. Je kunt voorlopig beter omrijden over de A29 via de Haringvlietbrug. En door die problemen op de A16 is het ook vastgelopen op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Daar nu ook een kwartier extra reistijd. Ster. Lagere energiekosten en een warm huis?

stop this attack. Immediately. You must act. Hij vertelt dat een vrouw die hulp wilde leveren aan baby's is neergeschoten door een scherpschutter die buiten het ziekenhuis op de loer liggen. Niemand kan er naar buiten, zegt hij, want dan wordt er geschoten. Karel Hendricks is operationeel adviseur van Artsen zonder Grenzen. Meneer Hendricks, goedemiddag. Even kijken of we contact kunnen krijgen met Karel Hendricks van Artsen zonder Grenzen. Ja, hallo. Ja, goedemiddag. Hebt u mee kunnen luisteren naar wat we lieten horen van die Matt Gilbert, die Noorse arts, wat hij net zei? Ja, inderdaad. Ja, ik heb wat het deed gehoord. Dat u? Nou, het is helaas een ontzettend herkenbaar verhaal. Ik heb vanochtend weer bericht gekregen van de Artsen zonder Grenzen medewerkers die nog steeds in het Al-Shifa ziekenhuis hun werk proberen voor te zetten. En die vertellen een gelijksoortig verhaal. Dus dat ziekenhuis balanceert al een tijdje op de rand van de afgrond. En ik denk eigenlijk dat we er langzaam overheen aan het zakken zijn. Mm-hmm. Ja, de leider van de Wereldgezondheidsorganisatie, Ghebreyesus, die zegt vandaag ook dat Al-Shifa ziekenhuis dat functioneert niet meer als ziekenhuis. Wat is de betekenis van zo'n mededeling? Nou ja, ten eerste is het is een schuilplaats voor enorm veel mensen. De hele ziekenhuiscompound wordt inmiddels als onderdak en schuilplaats gebruikt. Maar inderdaad, de basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om fatsoenlijke zorg te kunnen leveren, die zijn er eigenlijk niet meer. Dus onze medewerkers persoonlijk zijn al 2 baby's verloren omdat de couveuses het begeven hebben. In één geval is een patiënt overleden die aan de beademing lag, maar er was geen elektriciteit meer om die beademing draaiende te houden. En we weten natuurlijk dat er al weken een tekort is aan medicatie. Nog even los van het feit dat onze medewerkers zelf en alle staf in zo'n ziekenhuis en verschillende ziekenhuizen verspreid over Gaza hun leven niet zeker zijn, terwijl ze dat werk aan het doen zijn. Ja, want ze doen wel wat ze kunnen, neem ik aan. Hè? Het ziekenhuis kan dan niet functioneren en je hebt de spullen niet meer en mensen gaan onder je handen dood, maar ze gaan door. Ze gaan door. Het bericht dat ik vanochtend van mijn collega's kreeg is dat ze aangegeven hebben dat ze willen evacueren. Dus ze doen ook een dringende oproep om te kunnen evacueren. Maar ze hebben een evacuatiecorridor nodig, zodat ze nu veilig met de patiënten naar buiten kunnen gaan. Ze hebben aangegeven dat ze niet zullen vertrekken zonder dat ze de patiënten mee kunnen nemen. Er liggen nog op dit moment, er zijn nog 600 patiënten gehospitaliseerd, waarvan 37 baby's. Ze weten dat de situatie in het ziekenhuis zo onwerkbaar is geworden dat er daar geen zorg meer geboden kan blijven worden. Ze willen vertrekken naar een veiligere locatie. Maar dat kan dus alleen op het moment dat het ziekenhuis zelf en de directe omgeving van het ziekenhuis niet meer gebombardeerd wordt. De sluipschutters ophouden met schieten. En er een pauze is waardoor zij veilig met de patiënten kunnen vertrekken. En tot die tijd blijven ze zitten waar ze zitten. Ja, wat ik verder begrijp uit verschillende bronnen is dat de situatie daarover, om die veilige uitgang te bieden, dat heel onduidelijk is wat Israël erover zegt, wat Hamas daarover zegt. Ja, ik heb ook niet meer duidelijkheid. Het enige wat ik weet is dat het ons dat aan uw oproep in ieder geval per vanochtend nog geen gehoor is gegeven. En dat dus dat betekent dat de medewerkers proberen om met houtje touwtje zorg zoveel mogelijk mensen, patiënt voor patiënt, toch in leven te houden. Totdat die mogelijkheid zich wel voordoet. Maar ja, we roepen natuurlijk al als Artsen zonder Grenzen al een paar weken op om een staakt het vuren. Zodat we de hulpverlening fatsoenlijk kunnen gaan opschalen. En daar komt nu nog bij dat we dus een onmiddellijke pauze nodig hebben om onze medewerkers en de patiënten uit het Al-Shifa ziekenhuis te kunnen gaan verplaatsen. Ja, en niet alleen dat ziekenhuis. De situatie rond andere ziekenhuizen is ook heel slecht, Lammert. Ja, ziekenhuizen in de Gazastrook liggen continu onder vuur. De Israëlische krijgsmacht zegt 21 terroristen te hebben gedood die op Israëliërs zouden hebben geschoten vanuit de ingang van het Al-Quds ziekenhuis in de Gazastrook, volgens de Israëlische krant Haaretz. Ze zouden tussen een groep burgers hebben gestaan toen ze het vuur openden en granaten afschoten. In dat ziekenhuis en het Al-Shifa ziekenhuis is de stroom inmiddels uitgevallen doordat de brandstof op is voor de noodaggregaten. In Al-Shifa alleen al zouden daardoor 34 mensen zijn overleden, onder wie ook 7 vroeggeboren baby's. Ja, en meneer Hendricks, Karel Hendricks van Artsen zonder Grenzen, je vraagt je toch af wat dat doet met artsen om in dit soort situaties door te gaan, toch doen wat je kunt met alle mogelijke middelen. Wat kunt u daar misschien ook uit eigen ervaring over vertellen hoe dat gaat? Ja, nou, ik vind het heel moeilijk. Ik heb, dit is een zo'n bijzonder extreme betrokken geweest bij de hulpverlening in Mosul ten tijde van het beleg van die stad. Mm-hmm. U vertelt dat u bij in Irak betrokken bent geweest van bij de hulpverlening in Mosul. Is u leven weg, meneer Hendricks? We hebben een beetje een moeilijke verbinding. U verwees naar de situatie in Mosul. Die kent u zelf? Nou, ik zei dat ik daar inderdaad bij betrokken geweest was, maar dat dit toch weer een heel andere situatie is. Een heel extreme situatie. En wat ik meekrijg van mijn medewerkers, van mijn collega's, is dat ze zich op dit moment, ze voelen zich heel eenzaam. Als een roepen in de woestijn. Ze geven dagelijks aan wat voor een ramp zich aan het voltrekken is. En ze hebben niet het gevoel dat ze gehoord worden. Maar tegelijkertijd zien ze het ook niet als een mogelijkheid om dat werk naast zich neer te leggen. Dus ja, wat ik eerder ook zei, patiënt voor patiënt. Je kan niet, ze hebben geen hoop dat ze de situatie op dit moment structureel kunnen verbeteren. Maar ze zullen proberen te blijven zorgen voor ieder individu dat voor ze staat. En wat hoort u van uw collega's over dat Hamas-strijders of andere terroristen blijkbaar dat die ziekenhuizen volgens Israël als uitvalbasis gebruiken om aanvallen te doen? Ja, het enige wat ik van hen heb meegekregen is dat het Al-Shifa ziekenhuis, waar dan de meeste van onze medewerkers op dit moment zitten, functioneert als een ziekenhuis. Daar liggen, wat ik net al zei, 600 patiënten. Dat is, voor zover onze medewerkers het kunnen zien, een normaal ziekenhuis. Wat er onder de grond zich afspeelt of wat er zich daar rondom afspeelt, is ontzettend oordelen voor mijn collega's. Ze kunnen zelf ook nauwelijks het ziekenhuis uit. Dat een ziekenhuis een veilige plek moet zijn, dat is natuurlijk een boodschap die wij richten aan alle strijdende partijen. Daar is As en Israël zijn er allebei niet van uitgezonderd. Al-Shifa is het op dit moment in ieder geval niet. U zegt er wordt geprobeerd te kijken naar evacueren dan toch maar alle mensen daaruit en dan maar naar het zuiden. Ik bedoel, wat gaat dit dan nog betekenen? Waar moeten ze naartoe? Kan er daar hulp verleend worden? Is daar iets over te zeggen? Nou, die trek naar het zuiden is dan inderdaad noodzakelijk. Dat zou de meest logische plek zijn. Een medische evacuatie van zoveel patiënten die in zo'n kritieke toestand verkeren, is natuurlijk een enorme operatie. Dat kan alleen maar gedaan worden wanneer we de veiligheid hebben om dat goed te kunnen organiseren. Vanuit dat zuiden, nou, we weten dat mensen die naar het zuiden vluchten, regelmatig onderweg ook weer gebombardeerd zijn, ook slachtoffer geweest zijn van geweld. Die veiligheid is dus de allerhoogste prioriteit. Wanneer mensen het zuiden bereiken, dan wij staan net als veel andere hulporganisaties klaar om vanuit Egypte die hulpverlening op te schalen op het moment dat we basale veiligheidsgaranties aan onze medewerkers kunnen geven. Want we zouden natuurlijk als werkgever niet onze hulpverleners, onze verpleegkundigen, onze artsen een soort kogel- of bommenregen insturen. En op het moment dat daaraan voldaan is, dan zijn we helemaal paraat om die hulpverlening op veel grotere schaal te gaan aanbieden. Ja, maar nu zijn ze ook niet bepaald veilig, neem ik aan. Nee, nu zijn ze ook niet veilig. En omdat ze nu omdat het ze nu ontbreekt aan de middelen en aan de elektriciteit om die hulp voor te kunnen zetten, lijkt de verplaatsing van de patiënten op dit moment de enige mogelijkheid die ze hebben. Ik dank u wel. Karel Hendricks was dat van Artsen zonder Grenzen. En zometeen in één vandaag, we moeten allemaal ons huis verduurzamen. Al is het maar om de energierekening te kunnen blijven betalen. Verschillende politieke partijen roepen mensen in deze verkiezingscampagne dan ook op om in actie te komen. Een energiecoach inschakelen kan handig zijn, dat merkt onze verslaggever. En dat horen we zometeen. Voor het verkeer naar Helene. De meeste vertragingen is er vanmiddag tussen Rotterdam en Breda. Tussen Hendrik Ido Ambacht op de A16 tot knooppunt Klaverpolder 12 kilometer file. En de vertraging is daar nu bijna een uur. Er ligt een container op de weg en daardoor is de linkerrijstrook voorlopig dicht. Nieuws via de NOS dan. Komt uit Brabant in Oud-Gastel, net boven Roosendaal. Daar is een drugslab ontdekt. Politie spreekt van een heel groot lab. Even de schipper van Omroep Brabant daarover. Even, wat kun jij vertellen, hoe ziet het eruit, dat lab? Het gaat om een loods die midden in een boomgaard staat. Echt heel erg achteraf. Er zijn weinig huizen in de buurt. En de huizen die er staan, die staan op wel honderden meters afstand. En wat je ziet is een roldeur die openstaat met daarin allerlei antieke... het lijkt een beetje op kringloopmeubels. Maar achter deze meubels zou een schot staan. En achter dat schot bevindt zich een lab. En dat lab is niet het minste lab, want het is namelijk volgens de politie een megalab wel te verstaan. Want er zouden namelijk honderden liters per keer aan drugs kunnen worden gemaakt. De vraag is alleen nog om welke soort drugs het gaat. Dat wil de politie nog niet zeggen. Maar dat dat het lab nog in werking was toen zij er vanochtend naar binnen gingen, dat is in ieder geval wel duidelijk. Ik heb hier toevallig een podcast over gemaakt. Rook jij in die omgeving een geur van wasverzachter of van anijs? Dan kunnen we bepalen welke drugs het waren. Nou, op dit moment ruik ik geen geur, want okay. De bekende chemische geur die is mij ook bekend inderdaad. Want het is niet de eerste lab helaas waar ik in Brabant bij sta. Dat is niet het geval, maar de politie is wel dit lab gestuit vanwege een tip, vanwege de geur. Dus de vuur is wel geroken door waarschijnlijk buurtbewoners. Maar dat vul ik nu even in, want we weten niet precies waar die tip vandaan kwam. En wat de politie mij net ook heeft verteld, is dat het echt om een heel zwaar vervuild lab gaat. Dat er echt nog heel veel drugsafval is aangetroffen. En dat ze hier ook nog wel even bezig zullen zijn met het opruimen en het ontmantelen daarvan. Dan gaan ze eigenlijk ook morgen nog, gaan ze daar nog mee door. Ja, wat je even vertelde is dat ze dus mensen waren daar aan het werk toen de politie daar binnenviel. Zijn deze mensen ook aangehouden? Ja, er zijn twee mannen aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. En om een 27-jarige Rotterdammer. En een van die heren die sloeg ook op de vlucht toen de politie binnenviel. En die is uiteindelijk buiten door middel van een taser is hij aangehouden. Dat gebeurt in Oud-Gastel, net boven Roosendaal in Brabant. Dus even de Schipper van Omroep Brabant, dankjewel. Eén vandaag. Ja, podcast, Lammert. Ja. Er is er weer eentje geboren. Het is bijna wonder dat je hier zit, want ik weet, je bent er heel druk mee geweest. Je bent er ook enorm voor op reis geweest, maar Klopt. Hij is er nu. Hij is gelegd over de moord op John F. Kennedy dit jaar 60 jaar geleden. Babs Assink en ik zijn voor NPO Luister en Afro Tros in een onderzoek gedoken dat Willem Oltmans ooit naar deze moord deed. En op basis van nieuw openbaar gemaakte stukken die tijdens Oltmans leven niet beschikbaar waren, hebben we eigenlijk zo'n onderzoek een beetje voortgezet. En jij weet nu wie het gedaan heeft. Ja, helemaal precies. Nee, volgens de officiële lezing natuurlijk Lee Harvey Oswald. Maar er is vaak gezegd dat hij onderdeel was van een samenzwering waar meerdere mensen bij betrokken waren. Oltmans richtte zich in zijn onderzoek op een vriend van Oswald, een Texaanse oliebaron van Russische komaf. Hij heette George de Mornshield. En deze man bekende vlak voor zijn mysterieuze dood in 1977 aan Oltmans dat hij Oswald instructies had gegeven voor de moord op Kennedy. Nou, wij ontdekten in de 5 miljoen documenten die de Amerikaanse overheid sinds 1991 vrijgegeven. Gelukkig kun je zoeken. Okay. Op zoektermen. Ja, sinds 1991 zijn die vrijgegeven na de verschijning van de film JFK. En we ontdekten allerlei aanwijzingen dat deze man voor de CIA heeft gewerkt. Zo vonden we een document dat afgelopen december pas openbaar werd gemaakt, waaruit blijkt dat de Mornshield al in 1957 werd gescreend door de CIA. Een standaardprocedure voor mensen met wie de dienst in zee wilde gaan. En in dat jaar werd hij bovendien in het communistische Joegoslavië betrapt op het in kaart brengen en tekenen van militaire objecten. Dus het is toch de CIA die erachter zit? Ja, hard bewijs, zwart op wit, vind je daarvoor natuurlijk nooit. En het ligt ook meer voor de hand dat het een klein groepje mensen binnen de CIA was, zegt de oud-hoofd operaties Europa van de CIA, Rolf Moet Larsen, in onze podcast. En behalve deze Rolf Moet Larsen, wie hebben jullie nog meer geïnterviewd? Ja, het is inmiddels 60 jaar geleden, maar er zijn toch nog enkele mensen in leven die we hebben kunnen spreken, zoals een 82-jarige vriend van Lee Harvey Oswald, de 91-jarige hospita van de Oswalds en een 88-jarige journalist van de New Yorker die de Mornshield de ochtend van zijn dood nog heeft geïnterviewd. En we hebben in Dallas een vrij bizarre ontmoeting met de weduwe van Oswald. Ja, om deze schaamteloze zelfpromotie stijlvol af te sluiten, laat ik je heel even de trailer horen van onze nieuwe podcast JFK The Missing Link. Het is het grootste politieke moordmysterie van de vorige eeuw. The Associated Press in its first report says that President Kennedy was shot just as his motorcade left downtown Dallas. 60 jaar geleden werd president John F. Kennedy vermoord in Dallas. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. Is dead. Is dead. Is dead. Was het Lee Harvey Oswald of was het de CIA? Journalist Willem Oltmans onderzocht de moord en ontmoette een mysterieuze man die bekende Lee Harvey Oswald instructies te hebben gegeven. Ik heb een zeer belangrijke persoon gevonden en ook na zijn bekentenis mee naar Nederland weten te krijgen. Wie was deze man? En wat was zijn rol in de moord op Kennedy? In JFK, The Missing Link, zetten wij, Babs Assink en Lammert de Bruin, het onderzoek van Oltmans voort. Ja, dan zie je hier dat kruis daar. Dat is de plek waar Kennedy dus het fatale hoofdschot kreeg. In Nederland en in Amerika spreken we met vrienden van Oswald en met iemand van de CIA. I think everyone would agree that George de Mornshield is a pivotal character, a central character to understand how he fits into those scenarios. JFK, The Missing Link van NPO Luister en Afrotros vanaf 13 november online. Dat is vandaag. Ja. Op NPO Luister zijn alle afleveringen al beschikbaar en op andere podcastplatformen wekelijks 2 nieuwe afleveringen. Oké. Okay. Van een nationaal isolatieoffensief tot een jaarlijkse klimaatbonus. Veel partijen beloven in hun programma's mensen te helpen om de energierekening omlaag te krijgen. Als energiecoach helpt Dick Zomer huishoudens al jaren om honderden euro's te besparen op die rekening. En vandaag deelde hij zijn tips en tricks met verslaggever Ruben Messelink op onze redactie. Met Ruben. Hi Ruben, je spreekt met Joyce van de receptie. Ik heb meneer Dick Zomer hier bij de receptie staan. Oké, dan kom ik eraan. Helemaal goed, zie ik je zo. Ja, het is even wennen, want normaal ben ik degene die op pad gaat of op bezoek gaat bij mensen. Maar vandaag krijgen wij hier op de redactie van Eén Vandaag zelf bezoek. Goedemiddag Dick. Jij bent Ruben. Ik ben Ruben. Hi, welkom. Te herkennen aan deze oranje plopkap. Ja, zeker. Jij bent energiecoach. Wat houdt dat precies in? Nou, we geven in ieder geval advies aan mensen zo van waar kun je op letten om te bezuinigen op je energierekening. En vandaag kom je ons van advies voorzien, hè? Ik zal het proberen. We gaan het beleven. Waar let je nou het eerste op als je bij mensen binnenkomt? Je komt binnen bij de voordeur. Het eerste eigenlijk wat ik dan ook zie is die voordeur. Vaak komt het voor dat zo'n deur krom staat. Al is het maar een klein beetje. Hè, maar dan komt dat toch doorheen. Nou, zullen we even kijken naar de voordeur hier van het Avrotros gebouw. Waar de Eén Vandaag redactie zetelt. Zo zijn we buiten. Ja, het zijn twee schuifdeuren. Sluit goed in ieder geval. En ja, kijk, wat mij al wel opvalt is de drempel. Die is er niet eens. Alle elementen waar eigenlijk wind doorheen kan komen is tocht. En dat probeer ik zoveel mogelijk te verhelpen. Wat zou je hier adviseren? Een rubberen strip en anders een borstel eronder. Ja. Dan zijn we weer binnen. Dan gaan we naar de Eén Vandaag redactie. Fijn, lekker warm hier. Zullen we even dit hokje, dit staat volgens mij vrij. Gaan we hier even in. Dan storen we de rest van de redactie hier ook zo min mogelijk. Want je hebt van alles bij je. Ik heb een flinke tas met allemaal spulletjes bij me. Die energiebezuinigend zouden kunnen werken. Nou, pak maar uit. Het is allemaal kosteloos. Een soort Sinterklaasavond dit, hè? Af en toe verloopt me ook een beetje kerstman of Sinterklaas, ja. Komt een kartonnen doos uit. Een kartonnen doos met allerlei spulletjes erin. Een hygrometer, een thermometer zit erin. Een verlengsnoer. Een doorloopstekkertje. Een zandlopertje. Deze is 5 minuten. Handig voor bij het douchen. Wordt me niet altijd in dank afgenomen. Het is nog wel eens gebeurd dat ik bij een tweede bezoek daar bij die mensen kom en het ding staat gewoon horizontaal. Die wordt helemaal niet gebruikt? Die wordt helemaal niet gebruikt. Wat is het meest extreme wat u heeft gehoord qua douchen? Nou, toch wel record van rond het half uur en dat elke dag. En ja, maar hij vindt het zo fijn. Ja, dat moet je helemaal zelf weten. Maar dan betaal je wel schiel. Ja, ik vertel die mensen ook van dat is vaak de grootste kostenpost. Nu wil D66 iedere Nederlander jaarlijks een klimaatbonus gaan geven. €250 per jaar voor elke Nederlander. En daarmee wordt het je dus makkelijker gemaakt om die duurzame keuzes te maken. Vindt u dit een goed idee? Kijk, als besteed wordt waar het voor bedoeld is, dan zou het een leuke bijdrage zijn. Maar €250 is een beetje een druppel op de gloeiende plaat. Ze krijgen al toeslag. Uit mijn hoofd is dat iets van €1300 op jaarbasis. Die is bedoeld om in ieder geval die energierekening te betalen. Dan zie je ineens een nieuwe bank of zo, of een nieuwe televisie in huis staan. Dat is allemaal prima, maar dat is die rekening niet mee betaald. Persoonlijk, ik geloof er niet in. Zullen we nog even naar die gele zak toe, naar die cadeautjes? Wat zit er nog meer in? Allerlei spulletjes. Ik heb hier in ieder geval een warmtemeter. Hoeveel graden is het hier? 22 graden. Nou, bijna 23 graden zelfs. Eigenlijk als je bezig bent is een temperatuur van 19 graden in je huiskamer al ruim voldoende. 22 graden is toch best wel een flinke temperatuur voor de ruimte. Ik ga hem nu uitdraaien. Dat is dat duurzame hart van jou, die kan dit niet verdragen. Ik word er een beetje kriegel van als ik dit soort dingen zie. Dan gaan we weer even de redactie op, want jij wilde even naar de ramen kijken. Ik zie dat het dubbelglas is. Het is vrij dun, de ruimte tussen het dubbelglas. Ik kijk vervolgens naar de radiatoren. Moet je ook voor kunnen stellen, de meeste warmte gaat natuurlijk de ruimte in. Maar met dezelfde gang gaat het ook door de muur naar de achterkant naar buiten. Dat moet je niet willen. Vaak wil het ook nog eens voorkomen dat er een bank voor staat. Dus dat is ook nog eens een keer een extra buffer. Dat moet je ook niet willen. Dus geen bank voor de verwarming? Geen bank voor de verwarming. Dat klinkt heel logisch. Al een minimale afstand van iets van 30 centimeter. Ik heb hier een pakje radiatorfolie meegenomen. Gewoon aluminiumfolie, een soort van aluminiumfolie. Dit monteer je tegen de achterzijde van de radiator aan, niet tegen de muur. En het weerspiegelt eigenlijk de warmte weer de kamer in. Kunnen we die even opplakken hier of vergt dat meer? Even lukt dat niet, nee. Het is ook niet het meest prettige kwijtje, om het maar zo te zeggen. Nou, weet je wat, dat laten we de baas straks lekker doen. Ja. Dan wil ik met jou nog even verder kijken. Waar kijk je er vervolgens naar? Verlichting, brandt dat overbodig. In dit geval zou ik ook zeggen van monteer sensoren, bewegingsmelders en zo. Dus er is nog genoeg werk te doen voor ons? Dus voldoende te besparen, zeker. Ja, Dick Zomer was dat, de energiecoach. Die vond het warm bij ons op de redactie. Ik vind het al jaren warm op onze redactie. Ik geef iemand helemaal gelijk. We zijn blij met de test. Oké, goed. De verslag was dat van Ruben Messeling. En zometeen via een app in gesprek gaan met iemand die een heel andere mening heeft dan jij, kan helpen in de strijd tegen polarisatie. Gaan we het over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. Het Israëlische leger zegt dat in Gazastad 21 terroristen zijn gedood die Israëliërs beschoten vanuit het Al-Quds ziekenhuis. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De strijders zouden zich bij de ingang tussen burgers hebben verscholen, waarna ze het vuur openden en granaten afschoten. Volgens het leger van Israël raakte niemand gewond. De Europese Commissie pleit voor humanitaire pauzes in Gaza. Dan kunnen er hulpgoederen worden uitgedeeld. Israël zegt dat het geregeld ruimte maakt, maar volgens de Europese Commissaris voor Rampenbestrijding is dat niet genoeg. President Biden heeft verkeerde informatie verspreid over de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Dat zeggen medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat blijkt uit een gelekte memo. Daarin staat ook dat ze vinden dat een staakt het vuren moet worden afgedwongen. En in Oud-Gastel bij Roosendaal in Noord-Brabant is een drugslab opgerold. Volgens de politie gaat het om een zeer groot lab dat nog in werking was. Twee mensen zijn opgepakt. Dorot, dankjewel. Marco Oot weer. Ja, het is wisselvallig en dat betekent dat na de regen van vanochtend en het begin van de middag het nu op veel plaatsen opklaart en de meeste neerslag het land uittrekt. Het noorden blijft vanavond en vannacht wel gevoelig voor een paar buien. Op andere plaatsen is het langer droog en later in de nacht maakt ook het zuidoosten weer kans op wat neerslag. Het waait wel flink, zeker in de kustgebieden. Een harde wind, windkracht 7. Vlagerig ook, kan af en toe even flink uitschieten. En ook in het binnenland zullen we de wind wel merken. Minimumtemperatuur ligt niet laag vannacht. Die ligt rond de 10 of 11 graden. Morgen wordt het 12 graden. Buiig weertype met kans op onweer daarbij ook. Vooral in de kustprovincies, misschien wat hagel. Iets minder wind dan vandaag, maar we blijven hem wel merken. De woensdag is dan wat minder nat, maar zeker nog niet droog. 11 graden en wat meer zon. Een wat kalmere dag op de donderdag. Het zuiden nog een kleine kans op een bui, maar verder vrijwel droog. En het vrijdag verloopt dan weer licht wisselvallig. Met temperatuur op die twee dagen van een graad of 10. Oké, Marco, voor de files naar Helene. Ja, het is vrij druk voor maandagmiddag. 340 kilometer staat er. En er zijn ook veel bijzonderheden. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. De spitsstrook is daar dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging 25 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 40 minuten oponthoud. Daar ligt wat troep op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder ligt een container op de weg. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht kost dat je een uur. Je kunt beter omrijden over de A29 via de Haringvlietbrug. Op de A17 daardoor ook file. Van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Neem het klimaat of iets eenvoudigs zoals genderneutrale toiletten en de laatste week helaas Israël, Hamas. Meningen kunnen verschillen, maar lukt het eigenlijk nog wel om eens gewoon een goed gesprek te voeren met iemand die er anders over denkt dan jij? Op social media wordt het al snel schelden, bedreigen. In de kroeg of op verjaardagen gaan veel mensen dit soort onderwerpen maar liever uit de weg. Ja, zouden we niet wat beter gewoon naar elkaar moeten luisteren, Lammert? Ja, maar misschien hebben we daar toch een beetje hulp bij nodig. In Duitsland kennen ze bijvoorbeeld het platform My Country Talks, waar mensen met verschillende meningen elkaar fysiek ontmoeten. Dat loopt al een aantal jaar daar en het is een succes. En in Nederland is er nu een app die heet Bubble Chat en heeft als bedoeling andersdenkenden met elkaar te matchen. Bedacht en gemaakt door Ruben Treurniet en Leon Horbach. En Ruben is hier. Fijn dat je er bent. Wat leg eens uit, een app om tot elkaar te komen. Hoe werkt dat? Goedemiddag. Het is inderdaad een app die eigenlijk heel simpel werkt. Komt voort uit een website, waarom kies jij.nl, waarmee we voor het eerst live gingen in 2017 al. En het doel daarbij was eigenlijk om mensen zo laagdrempelig mogelijk in gesprek te brengen buiten hun eigen bubbel over de verkiezingen, in aanloop naar de verkiezingen. Dus het werkt heel simpel. Je geeft aan wat je partijvoorkeur is en op basis daarvan word je meteen gekoppeld aan een andere kiezer, waarmee je dan in een anonieme 1-op-1 chat het gesprek kan aangaan aan de hand van stellingen. En waarom zou je dat doen? Dat is een goede vraag. Ja, de redenen voor mensen mening, om dat te doen. Jij hebt je mening en je vindt iets. Die kunnen heel erg verschillen. Maar het leuke is dat we van gebruikers dus ook hele verschillende beweegredenen terugkrijgen. Dus sommige mensen geven aan dat ze andere kiezers hebben weten te overtuigen van hun standpunt. Dat is natuurlijk altijd fijn. Weer anderen vinden het wel spannend of exotisch om een keer met iemand van de andere kant te praten en te horen wat diegene te zeggen heeft. En een andere groep die is nog een zwevende kiezer en kan op deze manier inspiratie opdoen voor de keuze op 22 november. Ja, kun jij nagaan van welke kant mensen zich vooral melden van in het discours, zeg maar. Ja, zeker. Want we kunnen natuurlijk zien welke partijen... Het is anoniem, maar jullie houden het wel in de gaten. Ja, precies. Dat is inderdaad iets wat we kunnen zien. En het leuke daarbij is dat je echt ziet dat het hele politieke spectrum vertegenwoordigd is. Het zal niet natuurlijk één op één de peilingen spiegelen. Maar echt links, rechts, het centrum. Het is allemaal behoorlijk gelijkwaardig vertegenwoordigd. En Ruben, loopt het nou echt nooit uit de hand? Is er nooit ruzie? Ja, kijk, dat zal ik niet durven claimen. Maar wel veel minder dan op andere sociale media, zoals bijvoorbeeld een Twitter X. Dat inmiddels ook een beetje, denk ik, bekend staat om die escalatie. Maar dat komt omdat het daar ook echt toe uitnodigt. Hè. Mensen zijn daar vaak niet bezig met een inhoudelijk oprecht gesprek voeren. Ze zijn vooral bezig met zenden. Ze willen likes, shares, extreme meningen gedijen daar natuurlijk uitzonderlijk goed. En dan kan je eigenlijk ook moeilijk verwachten dat het er daar gezellig aan toe gaat. En door het één op één te maken, zie je eigenlijk dat er geen sociale wenselijkheid is, geen groepsdruk. En dat mensen, zelfs al verwachten ze het niet, met hun tegenpol tussen aanhalingstekens vaak best wel hele positieve gesprekken kunnen voeren. Ja, en dit is bedoeld om de polarisatie tegen te gaan. Lammert, kun je nog eens even uitleggen, polarisatie? Het is woord dat we veel gebruiken. Ja, en heel veel lettergrepen. Nou, het is een proces waarbij meningen, standpunten of groepen steeds verder uit elkaar komen te liggen, waardoor de kloof tussen hen groter wordt. Dus wij tegen zij, jullie tegen jullie. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt de polarisatie in Nederland tussen 2019 en 2021 te zijn toegenomen. Het meest gepolariseerd zijn we over de onderwerpen gender en klimaat. 3/4 van de Nederlanders ervaart meer polarisatie in het maatschappelijk en politiek debat en maakt zich daar ook zorgen over, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Heel veel mensen maken zich er zorgen over. Maar doen het toch. Maar, precies, Ruben, maken zich er ook schuldig aan. Dat klopt. Ik weet dus ook niet of we altijd het goede voorbeeld voorgeschoteld krijgen. Als je inderdaad een blik werpt op sociale media, maar ook als je een kijkje neemt in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat dat eraan bijdraagt. Maar toch denk ik dat we daarmee een beetje een vertekend beeld hebben. Want het interessante, het onderzoek dat je aanhaalt van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat ken ik. Mensen maken zich inderdaad zorgen, hebben het gevoel dat die polarisatie toeneemt. Maar als je daaronder kijkt, dan zie je eigenlijk dat die meningsverschillen helemaal niet zoveel groter zijn geworden en vaak helemaal niet zijn gegroeid. Nee. Dus ik denk dat het juist vooral zaak is om dan dus ook vooral dat gesprek met elkaar te voeren in plaats van over elkaar. Want dan kom je er waarschijnlijk achter dat je het lang niet over alles eens kan worden, maar over sommige dingen wel degelijk. Mm-hmm. En nou worden gender en klimaat genoemd in dat rapport. Maar ja, de laatste weken zien we natuurlijk iets ongekends rond Israël, Gaza, Hamas. Zie je dat ook terug? Wordt daar ook over gesproken bij jullie? Nou, wij gebruiken de stellingen van de stemwijzer in aanloop naar de verkiezingen eigenlijk als leidraad voor het gesprek. Dus die zijn heel erg gericht op verkiezingsthema's. Het leuke van de app-variant nu, Bubble Chat, die we hebben ontwikkeld, is dat die ook live blijft na de verkiezingen. En dat we dan dus ook doorlopend actualiteit bespreekbaar maken. En daar dus ook stellingen omheen gaan formuleren. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat nou een thema is, jammer genoeg, dat nog wel een tijdje in de actualiteit zal blijven. Okay, jammer genoeg, maar dan kunnen mensen erop bij jullie tenminste over het erover hebben. Ja, het is bij uitstek een polariserend thema, denk ik. Ja, maar het gaat anoniem. Hè? Mensen zien elkaar niet, weten niet wie ze zijn van elkaar. Bubble Chat heet dat dus in andere landen. Lammert, zijn er ook van dit soort initiatieven? Ja, meestal online. Maar er zijn ook dit soort initiatieven. Namelijk dat platform wat ik net al noemde, My Country Talks. Het grote verschil is dat daar mensen dus fysiek bij elkaar komen om elkaar echt te ontmoeten. Hanna Israël van het platform legt uit waarom een ontmoeting face-to-face voor hen echt een voorwaarde is. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es nicht anonym macht, denn die Menschen sollen schon erkennbar sein und wir wollen ja auch einen Schutz bieten für unsere Teilnehmenden. Das heißt, ich glaube, bei so einem anonymen Verfahren ist die Chance immer größer, dass sich da Menschen runtermischen, die nicht wirklich ein Interesse an einem ehrlichen Gespräch haben. Ja, Hanna zegt dat het juist goed is als mensen herkenbaar zijn, ook om de deelnemers te beschermen. Bij een anonieme procedure is de kans altijd groter dat zich mensen erin mengen die niet echt interesse hebben in een eerlijk gesprek, zegt ze. Want Ruben, hoe denken jullie daar dan over? Ben je er niet zo bang voor dat mensen elkaar online in de haren vliegen? Of zeg je van ja, een één-op-één ontmoeting vinden we niet zo nodig? Hoe staan jullie daar dan in? Dat zijn denk ik twee verschillende dingen. In de eerste plaats alleen maar goed dat ook die fysieke ontmoetingen tot stand komen. Dat kan ik natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Ik denk dat het heel mooi in elkaars verlengde ligt. Alleen de drempel is natuurlijk wel een stuk hoger om dat fysiek tot stand te brengen. Dus wat wij juist hebben geprobeerd is die drempel zo laag mogelijk te krijgen. Juist voor degene die alleen maar binnen een paar klikken misschien willen uitproberen hoe het is om in gesprek te komen met iemand anders. In termen van escalatie leent de app die we hebben ontwikkeld zich daar eigenlijk niet echt voor. Juist omdat het één op één is. Want het kost nogal wat tijd en moeite als je daar echt wil gaan trollen. Dan kan je, als je op dat soort screenshots maken, moet je weer ergens anders delen. Ja, precies. En dan kan je precies beter gewoon op Twitter of X gaan zitten. Want daar heb je sowieso je publiek. Dus ik denk dat de trollen daar beter terecht kunnen. Ja, want dan heb je niks aan jullie als je dat, wilt. Leuk is het wel als mensen uit de online wereld elkaar daadwerkelijk toch fysiek ontmoeten. We hebben twee mensen opgezocht die hebben meegedaan bij jullie in de app. Student bestuurskunde David Lasseur, hij stemt VVD. En dan hadden we ook nog advocaat en sportinstructeur Nieke de Bruin. Zijn ze niet meer anoniem? Nu niet meer, nee, zeker niet. Maar Nieke die zweeft op links, dus tegenpolen zou je kunnen zeggen. En ze zeggen dat de app hen ook dichter bij elkaar heeft gebracht. Ja, dat denk ik wel. Of je nou mensen in het dagelijks leven spreekt die bijvoorbeeld zwevend links zijn of GroenLinks, ga je natuurlijk niet altijd zo gericht over een stelling met elkaar discussiëren. Dus om dan te weten van oké, wat drijft nou iemand waarom dit soort problematiek zou moeten worden opgelost. Dat brengt je denk ik wel dichter bij elkaar. Als je alleen al weet wat iemand motiveert. Vaak denk je dat je wel ook andere meningen voorbij ziet komen en dat je toch zo geïnteresseerd bent in andere mensen. Maar vaak als je daadwerkelijk echt met andere politieke meningen in aanraking komt, merk je hoe vast je eigenlijk wel in je eigen bubbel en mening zit. Ja, Ruben Treur niet. Ik denk dat dat aardig is om te horen. Dit is wel de bedoeling. Het is vanavond te zien in onze televisiereportage om 17:15 op NPO 1. Hoe ze toch heel prettig bij elkaar staan en aan het uitwisselen zijn. Hoe meten jullie nou je succes? Goede vraag. Nou, één maatstaf is natuurlijk het aantal gebruikers. En we zijn in 2017 begonnen. Hebben het toen in 2021 opnieuw opgetuigd met waarom-kies-jij.nl. En deze editie weer. En we hebben al honderdduizenden kiezers op deze manier in gesprek gebracht. Dus dat is prachtig. We hebben ook ambassadeurs dit jaar voor het eerst die betrokken zijn bij het initiatief. En dat zijn dan vertegenwoordigers van uiteenlopende politieke partijen. Bijvoorbeeld kandidaat Tweede Kamerleden, maar ook gemeenteraadsleden. Die zich dus vanuit een heel andere invalshoek wel heel erg nadrukkelijk achter het belang scharen om buiten je bubbel dat gesprek te voeren. En dat zijn voor mij twee prachtige mijlpalen. En daar bouwen we graag op voor de komende tijd. Ja, buiten je bubbel in de bubbelchat. Yes. Is het Ruben Treur. Dankjewel. En ik zei het al, het is vanavond te zien op televisie om 17:15 in onze uitzending op NPO 1. Feit of fictie? Ja, gaan we even terug naar gisteravond. Het tweede verkiezingsdebat bij RTL. En daar zagen wij onder andere Geert Wilders, partijleider van de PVV. Toen ging het over zorg. Ja, volgens Wilders gaat er in de zorgsector veel te veel tijd naar administratie. De tijd en mankracht kan volgens hem veel beter benut worden. We moeten juist investeren in de zorg. En als de economie groeit, kan je het betalen. Je hebt 1,4 miljoen mensen die in de zorg werken. Daarvan gebruikt ongeveer 40% wordt besteed aan administratieve handelingen. In de ouderenzorg zo'n 30%. Ja. Als je dat zou halveren, zou je zonder dat het 1 cent extra kost, want die mensen werken al in de zorg, zou je 500.000 mensen extra in de zorg hebben zonder dat je ze hoeft aan te nemen. Ja, het zorgpersoneel is 40% van de tijd kwijt aan administratie. En in de ouderenzorg zijn ze 30% eraan kwijt. Ja, hij zegt wel ongeveer en zo'n. Dus ja, dan we gaan bij ons wel alarmbel af. Dan gaan we checken. Mee te luisteren, dus ik ga niet heel precies doen. Nou, we vroegen Ingrid Goossens, adviseur bij kennisorganisatie Filans, waar al die administratietijd eigenlijk in gaat zitten. En volgens haar is er op heel veel vlakken sprake van dubbele handelingen. Zo zie je dat je soms als er een incident gebeurt, het op 3 verschillende plekken geadministreerd moet worden. Of bijvoorbeeld een opnamegesprek bij iemand die in een verpleeghuis komt wonen. Dan zie je soms dat het opnamegesprek door meerdere disciplines, dus een ergotherapeut, een fysio, een arts, een verpleegkundige, dat allemaal losse opnamegesprekken zijn. Terwijl de gemene delen van die informatie natuurlijk heel veel overeenkomt. Ja, daar valt dus een hoop winst te behalen dan. Inderdaad, en om dan die percentages maar direct even duidelijk te hebben, vroegen we aan Patrick Jurissen, hoogleraar betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg aan het Radboud UMC, hoe dat nou zit met die 40% en 30%. We weten dat op basis van surveys, enquêtes, dat men ongeveer 2 dagen in de week niet direct patiënt- of cliëntgericht werk doet. Dus dan kom je uit op getallen als 30% en 40%. Daar moet overigens wel als kanttekening bijgezegd worden dat dat niet allemaal onnodig werk is. Hè. Daar zit natuurlijk ook veel werk in, dat moet gewoon gebeuren. Denk aan vergaderingen, afstemmingen en zeker voor een deel de kwaliteitsregistraties. Het is dus niet allemaal nutteloos. Ja. Waarom gaat er in de ouderenzorg procentueel gezien minder tijd naar administratie dan in de ziekenhuis? Nou, dat heeft volgens Jurissen vooral te maken met de structuur van een organisatie. Hoe complexer de organisaties zijn, hoe meer energie en mankracht er nodig is om die complexiteit als het ware te managen. Nou ja, een ziekenhuis is complexer dan een verpleeghuis. Dus we zien eigenlijk altijd dat het in dat soort organisaties wat hoger ligt. Maar als je die regeldruk dan wilt verminderen, wat kun je dan doen? Nou, daar kunnen verschillende partijen echt een rol in spelen, zegt Anneke Westerlaken van Actis, de brancheorganisatie van zorginstellingen voor ouderen. Soms de zorgorganisatie zelf, door kritisch te kijken wat vragen we nou precies uit. Ook de financierders vragen we echt wel zinvolle informatie uit en doen we dat als bijvoorbeeld verschillende zorgverzekeraars op dezelfde manier. Maar ook toezichthouders en inspecties moeten ook terughoudend zijn met het uitvragen van informatie die extra bureaucratie oplevert. En wij hebben bij zorgverleners zelf laten uitvragen welke administratielast zij acceptabel vinden en dat is maximaal 23%. En het woord uitvragen kan volgens mij ook korter, als je het eigenlijk wel vragen van maakt, scheelt ook alweer tijd. We hebben dat onderzoek waar Westerlaken naar verwijst er even bijgepakt. Het terugdringen van de administratielast naar die gewenste 23% zou neerkomen op bijna 1,5 uur meer tijd per cliënt per week. Oké, dan gaan we terug naar Wilders. Ja, hij stelt dus dat het zorgpersoneel 40% van de tijd kwijt is aan administratie en de ouderenzorg 30%. Dat klopt. Vooral in de huisartsenzorg en bij de GGZ gaat veel tijd in papierwerk zitten, horen van de experts. De uitspraak van Wilders is daarom een feit. Right. En we gaan naar de weg. We kijken even mee met Helene Geest. De files, waar staan ze, Helene? Nou, vooral tussen Rotterdam en Breda. Op de A16, daar staat de langste file van dit moment. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 1 uur. Een vrachtwagen is daar een container verloren. Die ligt daar op de linkerrijstrook. Waarschijnlijk is die pas vanavond om 10 uur weer vrij. Mannen krijgen nog steeds meer salaris dan vrouwen voor hetzelfde werk. En de afgelopen 2 jaar is die zogeheten loonkloof tussen mannen en vrouwen niet kleiner geworden, maar groter. Morgen is het Equal Pay Day. Dat is de dag in het jaar waarop mannen gemiddeld het jaarloon van vrouwen hebben verdiend. Lammert, hoe groot is die loonkloof nu? Ja, ten eerste heb je de ongecorrigeerde loonkloof. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen. Dat verschil is 13%, blijkt uit cijfers van het CBS. Vrouwen werken gemiddeld minder uren, omdat ze bijvoorbeeld vaker zorgtaken op zich nemen. Maar daarnaast werken ze in sectoren waar minder verdiend wordt, zoals de zorgsector of het onderwijs. Nou, als je al die factoren corrigeert, dan blijft er alsnog een loonkloof over. Een vrouw die precies dezelfde functie heeft als een man krijgt gemiddeld 7,4% minder betaald. Dat blijkt uit recent salarisonderzoek van Nijenrode. En dat noem je dan de gecorrigeerde loonkloof. Maar voor mijn collega Roos moet ik loonroof zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, want dat is het in feite. Ja, goed. We gaan het bespreken met Sophie van Gool, schrijver van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Mevrouw van Gool, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan eerst eens even samen luisteren. Want het mooiste voorbeeld van wat ik ken over hoe dat nou uitgelegd wordt, hoe dat werkt met die loonkloof, dat was een fragment uit de serie Oogappels. U herinnert zich die waarschijnlijk zelf ook nog wel. Ja. Ja, Merel, zij is advocaat en zij praat met haar leidinggevende over de komst van een nieuwe mannelijke collega. Ik verdien 8200 euro bruto. Hij verdient toch ook zoiets? Zoiets, ja. Ietsje meer misschien, maar niet veel. Ik krijg geen 8200 euro. Ik krijg 7500 euro. En ik heb geen aanvullend pensioen. En geen 13e maand. Meer. Er komt hier een man binnenwandelen die exact hetzelfde werk gaat doen als ik. En die krijgt een hoger salaris en betere voorwaarden. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ik 1 ding niet heb. En dat is een piemel. Dit is echt onzinnig. Oh, is dit onzinnig? Dat ik hetzelfde wil verdienen als Bastiaan. Jij begrijpt toch ook wel dat we dat niet zo 1, 2, 3 kunnen veranderen? Nou, Bastiaans salarisonderhandelingen waren ook binnen een dag rond, dus dat moet wel lukken. Ik verwacht dat er morgen een serieus voorstel op mijn bureau ligt. Ja, Merel was dat, mevrouw Van Gool. Ja, dit was natuurlijk grappig, omdat het ook waar is en herkenbaar. Zeker. Het is veel doorgestuurd, vrouwen onderling, moeders aan dochters. Ja. Maar ja, ook dat het nog steeds zo is en dat mensen dit zo herkennen, dat is toch te gek voor woorden. Ja, zeker. Maar daarom is het ook zo'n goed item, denk ik. Want het legt precies de vinger op de zere plek. Dit is gewoon hoe het nog heel vaak gaat. En op zich een heel slim trucje van deze Merel om het op die manier ook aan te tonen en haar werkgever te confronteren. Ja, dat doet ze en dat doet ze. Maar ja. niet iedereen kan dat zo eloquent en met zoveel verven. Maar eerst eens even, want de titel van uw boek. Waarom vrouwen minder verdienen? Ja. Die loonkloof. Waarom wordt die maar niet kleiner? En je zou toch verwachten, we weten dit al zo lang. We hebben het er al zo lang over. Dat moet nou toch wel eens geregeld zijn. Ja, dat zou je denken. Maar ik denk dat er is aandacht voor, er wordt over gepraat. Maar daar houdt het meestal op. Dus er is echt een gebrek aan actie van zowel politiek als van bedrijven, van werkgevers. Ze vinden het allemaal, zeggen ze, dat ze het heel erg vinden en heel erg belangrijk. En het kan echt zo niet langer. Maar als je kijkt naar het beleid dat er gevoerd wordt, gebeurt er eigenlijk heel weinig om hier echt wat aan te veranderen. Ja, dan krijg je zo'n reactie als van de baas van Merel van, ja, je begrijpt toch dat we dat niet zo 1, 2, 3 kunnen regelen. Precies, dit is een project van de lange adem. Dit gaat niet over 1 nacht ijs. Dit kost heel veel tijd. Het is heel ingewikkeld. Nou, je kan zo'n hele bingo kaart maken met dat soort smoes die vrouwen horen als ze dit aankaarten. Mm-hmm. Ja, we hebben gesproken ook, Lammert, hierover met een organisatiepsycholoog. Zij heet Belle Derks. Ja, zij doet onderzoek naar de loonkloof. En je hoort wel eens mensen zeggen dat vrouwen minder verdienen omdat ze niet goed zouden onderhandelen over hun salaris. Maar volgens Derks klopt dat helemaal niet. Ja, in het onderzoek wat wij doen zien we dat vrouwen inmiddels vaak zelfs steviger onderhandelen dan mannen. Omdat ze heel goed weten dat ze dit moeten doen om dezelfde uitkomsten te krijgen. Maar dat vrouwen vervolgens minder uit die onderhandelingen halen. En dat heeft te maken met allerlei psychologische processen. Onder andere dat als je onderhandelt niet alleen maar gaat om wat je vraagt, maar ook om wat mensen je gunnen. En dat is gewoon minder voor vrouwen. Hun werk wordt minder gewaardeerd. Ze worden vaker minder competent gezien. En dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan een lagere inschatting van een salaris. Dat zegt Belle Derks, Sofie van Gool. Dan vraag je toch af, waarom moeten vrouwen dan zo hard onderhandelen? Nou ja, omdat werkgevers het niet vanzelf geven. Dus eigenlijk zou dat onderhandelen niet eens nodig hoeven zijn. Want het is namelijk bij wet allang verplicht om vrouwen en mannen gelijk te betalen voor gelijk werk. Maar je ziet gewoon in de praktijk dat vrouwen het vaak niet krijgen. Dus daarom moeten ze onderhandelen. En het slechte nieuws is dat als ze dus onderhandelen, zoals Belle Derks ook zegt, dat ze het dan meestal nog steeds niet krijgen. Maar werkgevers kunnen toch ook vrouwen zijn? Of zit daar dan geen verschil in? Ja, de werkgevers kunnen ook vrouwen zijn. Het is wel minder vaak zo, omdat een van de oorzaken ook van die ongecorrigeerde loonkloof is dat vrouwen nog steeds minder vaak in topfuncties zitten. Maar ook daar, er is ook onderzoek naar gedaan en dan zie je eigenlijk dat vrouwelijke werkgevers, managers net zo erg zijn als mannen. Oh. Dus dat, ja, dat wat gebeurt er dan? Dat seksisme, ja, dat is gewoon geïnternaliseerd seksisme. Daar hebben vrouwen ook last van. Vrouwen onderschatten vrouwen ook. Maar toch al dit soort dingen, of het nou seksisme is, al dan niet geïnternaliseerd of wat dan ook, en je moet onderhandelen. We hebben toch gewoon cao's. Ja. Je hebt die functie, daar krijg je dat geld voor. Ja, dat wordt vaak gezegd, zeker tegen vrouwen. Nee, ik kan hier niet onderhandelen. Nee, alles ligt vast. Maar in de praktijk blijkt dat er toch overal wel uitzonderingen worden gemaakt. Je ziet wel dat cao's helpen. Dus dat is ook een van de redenen dat de loonkloof bij de overheid kleiner is dan in het bedrijfsleven. Want eigenlijk geldt hoe meer ruimte er is om te onderhandelen, hoe groter de loonkloof meestal wordt. Maar ook in een cao is vaak wel ruimte voor onderhandeling. Ja, dat is een functie wel bij een bepaalde schaal. Maar binnen die schaal zijn er ook nog wel verschillen van soms wel duizenden euro's. En daar is best veel ruimte voor interpretatie en voor onderhandeling. De gloort, begrijp ik, Lammert, wel hoop door nieuwe wetgeving? Ja, want op 30 maart heeft de Europese Commissie een wet aangenomen voor loontransparantie. Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten dan verplicht rapporteren over hun salarissen. De loonkloof mag vervolgens niet groter zijn dan 5%. En dat is een belangrijke stap, zegt organisatiepsycholoog Derks. Wat het gaat betekenen is dat bedrijven regelmatig moeten rapporteren over de loonkloof binnen hun organisatie. Ook in detail over in welke posities dat vooral zit. Met concrete plannen hoe ze dat gaan verbeteren. Die een jaar later weer opnieuw bekeken worden, heeft dat nou geholpen? Meten is weten. Veel organisaties denken dat er niks aan de hand is en zullen er dus nu achter komen dat er echt wat moet gebeuren. En dat zal helpen. Nou, Sofie van Gool, is dat dan de oplossing? Het gaat wel bijdragen aan de oplossing, denk ik. Want heel veel organisaties nu hebben het niet eens op de agenda staan. Ze onderzoeken het niet. Ze steken eigenlijk hun kop in het zand en ze zeggen nee hoor, wij hebben geen loonkloof. En straks die wet gaat ze dwingen eigenlijk om de cijfers te bekijken. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar ja, ik denk ook niet dat we ervan uit kunnen gaan dat dat in één klap alle bedrijven van Europa van de loonkloof gaat verlossen. Daar zal wel wat meer voor nodig zijn. Ja, en in de tussentijd is het denk ik van belang om er met elkaar over te praten. Van wat verdien wat jij en wat verdien ik. En dan maar je innerlijke merel naar boven halen en naar de baas stappen. Ja, dat is heel goed. Of die baas zou ook zijn innerlijke, ik weet niet hoe die heet, naar boven kunnen halen. En proactief dit kunnen gaan onderzoeken en corrigeren als je weet dat er dat soort verschillen zijn. Ja, je staat er toch slecht op als baas, dan denk je ook. Zeker. Maar goed, Sofie van Gool, dank u wel. Morgen dus Equal Pay Day. Vanavond in onze televisieuitzending meer over de loonkloof, de loonroof. Hè? Lambert, ja, precies. We zijn goed geïnstrueerd. Dank u wel, mevrouw van Gool. Lambert, einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nu? Wat nog ja, de verder? Man die gisteren Greta Thunberg onderbrak, gaat wereldwijd viral met zijn actie. Hij onderbrak Greta Thunberg omdat hij op het klimaatprotest in Amsterdam meer op Greta Duisenberg leek, qua uitspraak over de Palestijnse zaak. Dat ging zo. The people in power have not been listening. I come here for a climate demonstration, not a political tour. Hij werd weggejoeld. De man blijkt een voormalig kandidaatlid van Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van het land, schrijft het AD. Hij is erg geschrokken van alle reacties en op zijn verzoek is zijn naam van de site van de partij gehaald. Oké, dat was het. Zometeen hier op de radio Fleur. Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. Eén gast, één interviewer. Elke dag praat ik met één lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn? En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Nu bij Zeeman, kindert-shirt met print voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen. Extra korting op bio en AH Terra. En extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet,